wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowa Trump-Putin w sprawie m.in. wojny na Ukrainie i w Iranie. Kandydaci na nowych członków KRS-u będą zgłaszani do piątku. W każdym województwie Regionalne Centrum Komunikacji ma służyć pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Orlen obniża ceny paliw dla posiadaczy aplikacji Witaj. W komunikacie opublikowanym przez koncern napisano, że w czwartek 12 marca rusza specjalna promocja. Każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Witaj przez kolejnych 8 weekendów kupi nawet 50 litrów benzyny albo oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 groszy. Promocja potrwa do 3 maja. Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina. Rozmowa dotyczyła najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa, konfliktu na Bliskim Wschodzie, Wenezueli i jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Kreml nie ujawnił szczegółów rozmowy Putina z Trumpem. Jurij Uszakow powiedział jedynie, że przywódcy wymienili się opiniami na temat sytuacji w Iranie. W tej sprawie odbyła się przedmiotowa i sądzę, że korzystna rozmowa, stwierdził Uszakow. Kremlowski doradca powiedział, że Donald Trump wyraził zainteresowanie jak najszybszym zawieszeniem broni i długotrwałym uregulowaniem konfliktu na Ukrainie. Natomiast Putin miał przedstawić Trumpowi szereg sugestii dotyczących uregulowania irańskiego konfliktu. Putin i Trump wyrazili gotowość do utrzymywania regularnych kontaktów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do piątku środowisko sędziowskie może zgłaszać do Sejmu kandydatów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Bartłomiej Przymosiński mówi, że orzecznicy działający na rzecz praworządności zbierają głosy poparcia tylko wśród sędziów. Z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest, żeby cały proces został odpolityczniony, dlatego zdecydowaliśmy się na zbieranie podpisów od innych sędziów. Zbieranie podpisów obywatelskich jest typowe dla kampanii wyborczej do Sejmu czy w wyborach prezydenckich, więc nie wybraliśmy tej ścieżki z tego powodu, żeby cały proces jak w najmniejszym stopniu przypominał procesy polityczne. Na zbieranie podpisów obywatelskich zdecydowało się Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski oraz Sędziowie RP. Były rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab opublikował prośbę o wsparcie w mediach społecznościowych. Na nagraniu przedstawia się jako rzecznik dyscyplinarny i informuje, że jest w siedzibie KRS-u. Wiemy, na czym polega anarchia. Wiemy, na czym polega bezprawie. Obserwujemy je na tyle dokładnie i walczymy z nim na tyle usilnie, by wesprzeć państwa w dążeniu do przywrócenia społeczeństwu sądownictwa. Proszę o głos. Kadencja obecnej Krajowej Rady Sądownictwa kończy się 12 maja. To ma być pomoc dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w załatwianiu codziennych spraw. W każdym województwie powstanie Regionalne Centrum Komunikacji. Ich zadaniem będzie udzielanie wsparcia osobom głuchym, niewidomym, głuchoniewidomym oraz z niepełnosprawnością intelektualną, tłumaczy pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Maja Nowak. Będą tam dostępni tłumacze polskiego języka migowego, tłumacze przewodnicy dla osób głuchoniewidomych, osoby, które zajmują się językiem prostym. Będą to sytuacje jak z życia codziennego, typu potrzeba skomunikowania się z lekarzem, załatwienia sprawy urzędowej. Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami nie będzie wyręczało obowiązków urzędów w tym zakresie, ale ma być wsparciem w różnych sytuacjach. Projekt jest realizowany z funduszy unijnych, będzie trwał do końca 2027 roku. Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej systematycznie spada. Według ekspertów jego wydobycie w Polsce jest najdroższe na świecie. Kosztuje ponad 1000 zł za tonę. Tymczasem na sobotniej konwencji PiS-u kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek krytykował OZE i zapowiedział powrót do większego wydobycia węgla. Żadnych OZE, sroze dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy. My mamy nasz węgiel. To Przemysław Czarnek na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Polityk krytykuje OZE, chociaż sam na dachu swojego domu ma panele fotowoltaiczne. W Radiu Z przekonywał, że są nieopłacalne. Mówił, że po zamontowaniu instalacji miał rachunki mniejsze o 1000 zł rocznie w stosunku do poprzednich. Instalacja kosztowała go ponad 8000 zł. To ile muszę czekać na zwrot? Pytał.

Tytuł Better World zdobi dwupłytowy album wydany przez kompozytora 4 lata temu. Od czasu publikacji Lepszego Świata zrealizowane później solowe utwory Kurkowskiego znajdujemy w internecie. Nie zostały wydane na oficjalnych płytach. Dzięki inicjatywie kompozytora mogę w programie trzecim ułatwić Państwu szerszy dostęp do nagrania artysty z Gorzowa Wielkopolskiego. El Muzyka od lat kojarzonego z charyzmatycznym triem Endorfina. Po krótkim utworze Glade of Pleasure dwie kompozycje An Obvious i Nuclear Fusion przy syntezatorach Krzysztof Kurkowski. Thank you. tytuły premier: Łatwa przyjemność, Nieoczywisty i Reakcja jądrowa. O komponowaniu twórca słynnego bolera Maurycy Ravel wypowiedział się w zaskakującej opinii. Jest to urocza i ciągle nowa satysfakcja ze spełniania czynności bezużytecznej. A inny artysta: z wiekiem praca twórcza nabiera heroizmu i tragiczności, choćby w młodości była zabawą. Odnoszę wrażenie, że obecnie nazwanie powstającej muzyki zbyteczną, zwłaszcza kiedy pełni ona dodatkowo wiele ważnych, nieautonomicznych funkcji w mediach, telewizji, radiu, teatrach, produkcji filmowej, jest żartem bądź nieporozumieniem. Istnieją fonoteki z muzyką ilustracyjną, dostarczającą adekwatnych emocji do niewyobrażalnej ilości eksponowanych zdarzeń. Te użyteczne zbiory nagrań na każdą okazję zapewniają wielu rzemieślnikom dźwięku byt i przy okazji niezasłużoną anonimowość. W tym obszarze artystycznej i zarazem rutynowej działalności muzyka, wypełniając emocjonalnie wiele luk, jest nie tylko potrzebna, lecz wręcz niezbędna. Utwory, których dziś słuchamy, pochodzą z demonstracyjnego zbioru nazwanego Synthesizer Stories, najnowszego w dorobku Krzysztofa Kurkowskiego. Po wydaniu albumu Better Worlds nasz syntezatorzysta ulokował w internecie kilkadziesiąt nowszych utworów, również te, które wcześniej nie zmieściły się na jego oficjalnych płytach. Zechcą Państwo posłuchać kolejnej syntezatorowej opowieści Kurkowskiego. Utwór This Moment gromadzi wiele zdarzeń i kontrastujących etapów, a wbrew tytułowi trwa blisko 8 minut. przesyłając na kompaktach utwory umieszczone dotąd tylko w internecie, Krzysztof Kurkowski umożliwił w programie trzecim prezentację pozaradiowych etapów jego ciekawej twórczości. W studiu L Muzyki słuchamy nagrań w standardowym formacie CD, bądź rzadko z profesjonalnych zapisów na taśmach. Unikamy plików skompresowanych, zapewniając Państwu jakość przekazu. Krzysztof Kurkowski razem z Adamem Burkowskim i Piotrem Skrzypczykiem powołał do wspólnego grania intrygującą grupę Endorfina. Po latach występów i artystycznych inicjatyw muzycy tria podjęli równolegle decyzję nagrywania poza Endorfiną własnych na ogół solo wykonywanych utworów. Krzysztof Kurkowski w tej dziedzinie okazuje się twórcą pełnym inwencji, czym zapewne nieraz uda nam się Państwa zainteresować. Tak jak w tej dzisiejszej audycji, w której słuchamy jego najnowszych kompozycji. Syntezatorowych opowieści już ciąg dalszy, tym razem w kolejności ustalonej przez samego El Muzyka. Utwory Destination to Unknown i A Mermaid Tale to syntezatorowe narracje wspomagane sekwencerem. Zaproszenie do odkrywania nieznanego, nawet baśni syreny, będzie epatować dramatyzmem. Na zapowiedzianą L muzyczną kontemplację warto przeznaczyć kwadrans przychylnej uwagi.

Nieznanemu i baśnie Syreny grał Krzysztof Kurkowski. Warto zauważyć, że jego syntezatorowe opowieści, ich autorski wybór nie tworzą całości podporządkowanej literackiemu programowi. Niemniej nawet kolekcjonerzy wybitnie konceptualnych albumów szukający magii elektronicznych brzmień odnajdą w tym zestawie zauroczenie futurologią i kosmosem. Takich wrażeń mogą Państwo oczekiwać właśnie teraz, w najdłuższej, nowej, syntezatorowej opowieści Kurkowskiego – Interplanetary Space Flight. kończymy międzyplanetarny lot. A w finale syntezatorowy The Bridge. Kolejna emocjonalna i dramatyczna muzyka Krzysztofa Kurkowskiego. Sugerowany tytułem swoisty pomost między kompozytorem, wykonawcą a odbiorcami. Bo słuchanie artystycznych nagrań jest jak podróż po odkrywanym cudzym talencie, technicznych rozwiązaniach i własnej wrażliwości. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.